one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams? Välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar. Idag ska vi diskutera filmen Inception, Christopher Nolans film från 2010. Som både blev en succé box office-mässigt och bland recensenter och bland besökare. Och även senare års mest så här, på något sätt diskuterade film. För det är väldigt många som ändå har blivit besvikna. Även om man tycker om den så har man diskuterat den. Även människor som inte är intresserade av film. Jag tycker den blev lite Matrix 10 år senare. Att den blev stor bland kids i äldre tonåren som såg ett filosofiskt djup i den. Som jag vill erkänna att jag inte kan såg. Men Inception var den så att det var en film jag såg fram emot väldigt mycket. Det var en film jag såg på premiären på Rigoletto som då är Sveriges största biosalong. Så förutsättningarna... Relation till tidigare program. Just den salongen som jag såg upplevde Alien 3 i, som du då ångrar. Eller inte ångrar, men är avundsjuk på att jag fick uppleva en biosalong. Det var samma salong. Och Jurassic Park. Och den ofrivilliga golfan. Mm. Okej, och här satt jag. Hade bra platser. Jag skulle se Inception. Den mest hypade filmen det året på många sätt. Och senaste 10 åren på många sätt. Ja, men så satt jag och skulle se den. Och kom ut från biosalongen. Insåg nu att okej, nu kommer internet vara överbelastat av allas hyllningar. Alla kommer snacka om den här filmen och det kommer bli The Dark Knight all over again. Men jag kände inte det och tyckte inte att filmen var så fantastiskt underbar. Här lever vi, har vi uppfattat det väldigt olika, för att det känns som att när vi har diskuterat tidigare också, eller vidrört det tidigare, att du kände att det, du hörde till en liten klick som kände det du kände. Medan jag gick med 4 människor på den här filmen vid premiären som inte har någon vidare stark relation till film i övrigt. Och alla blev lite lågmälda så här, ja men fan, det var jävligt bra, men det var inte så bra som vi hade tänkt oss. Så att... Alltså jag har väl också varit med, hört röster som säger att filmen inte var så bra. Jag är inte ensam om det, men överlag. Men vad var det exakt du kände? Jag kände filmen. Nej, men det var väl att men det kommer vi komma till, för vi kommer ju likt Inglourious Basterds avsnittet utgår då från en temperaturlista som du har skrivit ihop. Jag svarar istället på den första frågan du ställde mig. Det jag kände var att jag gick där och tänkte på hur mycket bättre den kunde varit. Och sen med de 1 eller 2 åren den har fått på nacken så började jag upptäcka att den ändå tillfredsställer så otroligt mycket. Det vill säga att den krafsade i ny mark på ett sätt som gör att när de här enorma förväntningarna har lagt sig så börjar det här formas ändå till en klassiker som är gemensam för oss alla. Jag kan hålla med om att jag såg den då med tanke på det avsnittet eller förberedelse för avsnittet så såg jag den på DVD igen och hade trevligare nu än vad jag hade i biosalongen och, då, och det har väl mycket med förväntningar att göra, men jag tycker fortfarande inte att den är så bra som alla de tyckte som satt sen och diskuterade huruvida den där jävla grejen han snurrar på skulle falla eller inte i slutbilden. Nej. Ska vi utgå från din temperaturlista från kallt till varmt och så kan vi se vad vi... Precis, jag börjar på det som var kallast som jag fortfarande tycker, för jag har också sett om den och märker att gud, den här kommer framtiden kunna njuta av. För det är väl där jag relaterar mycket till, på sättet jag njuter av vissa gamla filmer som bara håller, vare sig det är Chaplin's The Kid i då det lättsamma facket, snyftare komedi, eller någon tung gammal John Huston-rulle som bara håller trots att bilden sprakar i svartvit och det inte har Matrix-möjligheter whatsoever. Och jag tror framtiden kommer kännas så om Inception. Utan att jag går in här och sätter någon fyra eller femma eller trea eller någonting. Förstår du? Utan... Jag kan hålla med om detta. Att den kommer hålla sig som en klassiker. Men jag tycker fortfarande den har... Och jag tycker inte heller att det är en dålig film. Men jag bara klargör när vi bara pratar om en... Men jag kör igång nu helt enkelt. Precis. Det jag satt på... Temperatur nummer ett, det vill säga kallast, är sista drömlagret. Det är i den filmen när de håller på och hamnar i Christopher Nolans hyllning till Bondfilmen Levande måltavla, när de åker skidor. Okej, jag trodde du menade när de tar sig ner till det drömlagret där Mal finns. Okej. Där allting är uppbyggt av sandslott. Men du menar alltså skidparadiset? Ja. Levande måltavla världen, ja. Som han har nämnt att fan, det var en hyllning till James Bond. Och där kände jag att det blev alltså det skulle krympa på något sätt i ångest för varje värld de hamnar i. Och i den första så är de i någon stad och blir jagade och tvingas för att gå vidare till nästa nivå och åka ner, alltså krascha bilen. Ja. Och åka ner i vattnet. Och då hamnar de på det här hotellet som ju krymper, alltså som stressar på. Och man hade behövt känna ännu mer stress i världen efter det. Men då hamnar man i ett snölandskap med i stort sett ryska bondskurkar som skjuter på dem. Det känns inte hotfullt, det känns inte stressande. Utan... Och det känns som en darling han verkligen hade kunnat arbeta om. Jag tycker här då finns nästan det grundläggande problemet som jag ser med filmen, så det kommer direkt här då. Det är att, om vi tar Matrix som exempel, så lekte de med drömmar och allt, eller drömmar de en alternativ verklighet i alla fall, en syntetisk verklighet. Där vi fick ändå någon sorts cool film noir-miljö där våra hjältar kunde göra lite vad de ville och man kunde hitta på helt häftiga actionsekvenser just för man kunde liksom frysa tiden och hålla på och ha sig. Mm. Och då kommer Christopher Nolans drömvärld som i stort sett då är avbildningar av, med få undantag av vår verklighet. Och vi får i stort sett se actionsekvenser som är helt identitetslösa och som tack vare att filmen är så här PG-13 snäll inte har någon impact på mig som tittare. Jag kan se Gordon Levitt, hur man uttalar hans namn. Jag kan se han stå och skjuta med ett maskingevär eller automatvapen mot skurkar. Men det spelar absolut ingen roll, för de kommer bara falla ihop. Det kommer inte vara ett hot egentligen. Samma sak när de jagas ner för det här snölandskapet. Dels är det lite fantasilöst mot vad man trodde att man kunde ske med de här drömmarna. Och dels så känns det som att det är så mycket i den här filmen tyvärr, som vi kanske kommer till sen. Det känns bara som att det är någon sorts stoppning för att få ihop det bygget som Christopher Nolan vill ha. Liksom att det är ett väldigt stelt hantverk. Och det finns ingen actionsekvens tycker jag som blir intensiv eller får mitt hjärta att pumpa. Och där med skidlandskapet så har vi verkligen en kill your darling som aldrig blev av för att han har sån makt och för att alla förlitar sig på honom. Liksom. Så att... Ja, jag tycker istället för att ändra miljö bara som han gör så kunde han ju gjort drömmarna mer galna på något sätt eller mer invecklade eller mer paradoxala, du vet. Ja, men, och då går vi över till tvåan för att och då har jag skrivit Marion Cotillard, alltså hur de introducerar henne, så använder de verkligen den här drömångesten som du pratar om, så hur hon kommer där och festen i början eller när Leonardo DiCaprio visar upp Ellen Page. Ja, precis. Och så kommer hon där och bara, vem är den där läskiga kvinnan som DiCaprio blir orolig över liksom? Ja. Och så blir det någon knivslagsmål och sådär. Alltså där finns ju den här drömångesten och behåller samtidigt verklighetsångesten. Ja, men... ja, och min två är att det inte följs upp, precis som du sagt, för att Marion Cotillard-grejen bara också försvinner ju längre filmen går och blir mer ordinär och slutar upp i snölandskapet. Och det efter det som en klassisk så här skurk, linjär skurkhistoria liksom. För jag tänkte tillbaka på när jag såg Inception på skådelsen då. Marion Cotillard. För hon var med mig i Public Enemies och hon var med i Midnatt i Paris. Och jag tror att lite varför inte jag tycker om Midnatt i Paris är för att jag tycker hon är väldigt ocharmig som skådespelerska. Och på grund av Inception. Och här används hon ju Inception som den här genomonda. Och det funkar, men jag har hela tiden tänkt så här: okej, men hade man bytt ut henne mot, tänk dig att istället, för att hon osar ju bara ondska. Jag vet inte om hon är som skådis, men det faller den karaktären. Men tänk om hon hade spelat av, säg då Naomi Watts, som alltid har en skör sida hos sig. Mm. Om hon är onda i filmen till exempel. Alltså en karaktär som inte är så endimensionell. Det är intressant tanke. Däremot så kanske du har väl följt Marion. Jag känner aldrig någon sympati för henne. Jag känner ingen sympati för henne i filmen. Och det kanske är en brist. Även om jag diggar henne som ett element för att skapa mardröm. Nej, men jag tycker det får bli nummer två till och med. För att jag kan känna samma sak. Jag tycker väldigt, jag har inga problem att se henne romantiskt i Midnatt i Paris. Hon fick ju sin Oscar för Edith Piaf liksom. Men jag håller nog med det här att fan, det hade kunnat kastas ännu bättre på det sättet och göra det mer ömt och inte så. Hon var väldigt borderline psykotiskt i alla minnen på något sätt. Man hade behövt något varmare också så att det psykotiska blev otäckare. Punkt tre är fader-son-dramat med Tom Berenger som tredje person, gudfadern till då, vad heter han, Gillian Murphy, vars karaktär de är inne i huvudet på för att hitta någon kod till rikedomar. Och det, då ska vi säga dramatiskt men utan dynamik, vilket även gäller lite manuset och vilket finns spår av i allt vi talar om här, att där finns någon så här klassisk fader-son-drama, men det jag bryr mig inte tillräckligt om det. Nej, men precis, men det genomgående här är ju att det känns som att Christopher Nolan suttit och haft, han har haft en idé, alltså en struktur för hur han vill att drömvärlden ska fungera. Man kan komma in i drömmar på det här sättet, man kan komma till andra drömmar i drömmarna, man kommer ut på det här sättet ur drömmarna. Men sen när han väl ska komma till att få in en handling i den här strukturen och få in karaktärer, så har det mer, så har det blivit kanske så att han gick till de med pengarna för fort. Det vill säga att han fick den här idén såld för fort. Nej, men han har suttit med idén sedan Memento, tror jag. Det har varit ett projekt han arbetat med länge i många olika former. Ja. Men så det föll lite. Men det handlar mer om att det, typ den här handlingen som det kretsar kring, varför vi får se de här drömmarna hoppa runt och sådär, den är för liten och den är för liksom, jag vet inte om vi hade behövt den, du vet, det handlar om hela världens överlevnad eller sådär, men det känns som att vi här kanske har behövt är större än att det är någon stor mogul som vill köpa upp sin konkurrent och absolut, kan liksom, absolut. Det skulle ju varit någon så här, man måste gå in i presidentens komahuvud för att precis, förhindra världskriget. Precis, liksom. Något sånt, och nu kan det vara löjligt när vi säger det, men alltså the stakes var kanske inte för höga nog, eller det blev liksom som veckans Inception-avsnitt. Den här gången handlade det om en affärsman, vars son. Absolut, absolut. Och det skulle inte förvåna mig om det i framtiden dyker upp att hela det fader-son-dramat var baserat på Christopher Nolans eget drama med sin far. Alltså att igen en darling som han inte hade någon att hjälpa till för honom att stryka liksom. Nummer fyra, då har jag skrivit så här: gänget är bättre än i Inglourious Basterds, men inte lysande. Det vill säga att gänget igen hade kunnat vara lite bättre. Jag gillar han japanska skådisen, alltså Tom Hardy har ju blivit hyllad, men jag tycker inte han har så mycket att göra. Fan, jag håller med om att skillnaden mot Inglourious Basterds är att vi ändå har i det här gänget då, som består av Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page som Hardy och Ken Watanabe först och främst. Och sen har vi Killian Murphy och Tom Berenger och så också. Och Tom Hardy. Jag tycker att det skulle vara rätt skådisar i rätt film. Problemet är att det inte finns karaktärer. Det finns inte karaktärer med relation till varandra. Det finns inga relationer som utvecklas. Det finns inget intressant här att se. Jag tycker nästan att Tom Hardy har i alla fall en inneboende charm i sig. Ja. Som gör att man kan njuta lite av att se han när han retas med Joseph Gordon-Levitt. Men allting känns skrivet och allting känns så här framhastat för att Christopher Nolan behöver karaktär till sin struktur. Men karaktärerna lever inte. Jag vet inte vad Ellen Page gör i den här filmen. Det finns scener med Leonardo DiCaprio där man kan få fantastiska, en fantastisk relation liksom, som jag kan engagera mig i. Det finns ju även scener med Ellen Page och Joseph Gordon-Levitt där det finns liksom en möjlighet att odla det här. Men istället så blir det bara pappfigurer som är spelpjäser för Christopher Nolan att komma till slutet. Mm. De har inte mer... De är inte på något sätt viktigare eller mer intressanta än de här ryska bondskurkarna som skjuter på dem i snölandskapet. Nej, man har kunnat ge dem arbeta ut dem helt enkelt. Ge dem lite knölar och hjärta och saker. Liksom. För om du sätter i deras situation och får det här monset, vad ser Ellen Page sin karaktär förutom då att hon kan jobba med Christopher Nolan på och då kommer jag utmärkt till nummer 5 då det börjar bli varmt. För då tycker jag att Joseph Gordon-Lewitt som jag inte var förtjust Levitt som jag inte har varit förtjust i så mycket någonsin, inte till exempel 500 Days of Summer tycker jag att han är ett problem. De borde kasta någon annan. Jag tycker inte han gör det. Men jag tycker han i det här gänget lyckas bäst med att ge så här värme, humor, glimt i ögat. Alltså han tycker jag lyckas bäst av alla. Jo, men när du säger lyckas bäst så menar du ändå att det inte är en fullpoängare? Ja, eller jag skulle säga att det gör ju inte filmen att han lyckas bra med sin grej. Men han lyckas väldigt bra med att skapa känslor för mig. Liksom. Nummer 6 så har jag skrivit så här. DiCaprio är alltid jävligt bra. Jag skulle typ vilja se honom och Michael Fassbender charma sig igenom en för tiden Butch Cassidy and the Sundance Kid. Alltså att man tog dessa ganska, alltså det känns som att Brad Pitt och George Clooney är mer sociala. De ställer upp på att liksom låta andra ta plats och sådär. DiCaprio kör på stjärnagrejen och Michael Fassbender känns som att han kan hamna där också. Så jag är lite så här, para ihop de två. Men skitsamma, DiCaprio är alltid jävligt bra. Ja, men han är ju så här Russell Crowe, Denzel Washington, stabil i allting man gör. Det är alltid, jag tycker inte Russell Crowe är stabil på det sättet. Okej, men jag tycker det, men du förstår fan poängen. Leonardo DiCaprio är alltid trygg att titta på. Men dock var det här kom ju rätt kort efter Shutter Island. Eller hur det nu var. Jag såg båda rätt nära varandra så där. Och bara känner mig lite mätt. Jag tyckte att Leonardo DiCaprio spelar stabilt, men han spelar också lite mekaniskt. Alltså han har sitt problem att han träffar sina barn. Han har den här ångesten inför vad han har gjort mot sin fru och sådär. Men samtidigt kände jag att de där tårarna och de där gråtiga ögonen som är så fina på Leonardo DiCaprio, de är ändå spelade här. De är en del av strukturen, de är en del av mekaniken i den här filmen, mer än att jag känner att det finns en människa av kött och blod. Jag håller nog honom väldigt högt, för att dels tycker jag att han gör så lite så att jag aldrig är trött på honom. Och ta Blood Diamond-filmen där han spelar sydafrikan och kör dialekten väldigt snyggt, som jag inte tycker är en särskilt bra film. Jag tycker den är väldigt mycket pekoral väldigt ofta. Men ibland, just för att gråta, så brukar jag sätta på den sista halvtimmen, 20 minuterna, där DiCaprio ligger och ska dö uppe på en bergskulle liksom. Ja, just det. Ja. Och ringer den alltid utsökta Jennifer Connelly, och sen montaget, det långa montaget som följer på det liksom. Och jag berörs allt av honom. Jag tycker han, fan, jag gjorde det. Du vet, när Gilbert Grape kom, han var så färsk att snacket i Sverige, säkert på andra ställen också, gick att så här: är den här killen egentligen utvecklingsstörd? och jag såg den med första året på gymnasiet innan jag hamnade i Visby, alltså på ett filmgymnasium, så gick jag ett år barn och fritid. Och jag såg Gilbert Grape med den barn och fritidsklassen. Och alla där, såklart, det här blir så jävla klyschigt, var ju helt övertygade om att han var utvecklingsstörd. Och jag förklarade för dem att nej, det är han inte, han är en skådis. Och de sa att jag hade fel. Men där lite finns ju hans magi, för att det han gjorde med den, där satt han en ton för vad han kan göra. Men poängen jag har är att DiCaprio skapade en otrolig magi med sitt genombrott på det sättet. Som han, även om det har brustit ibland, så har han ändå följt det på sättet hur han har fångat upp. Alltså fångat upp sina karaktärer. Och jag tror att det enda som har hindrat honom från att ännu inte få en Oscar är en fåfänga över att se för ung ut. För han började plötsligt odla det här bockskägget. Alltså ja. Han, och även att han ville ha roller så att han verkar äldre. Och jag tror att det bromsade lite. Jag tror att han har släppt det nu. Nummer 7 är... Det har vi lite redan diskuterat, men planteringen av relationen till hustrun Marion Cotillard och scenen där Leonardo DiCaprio presenterar drömvärlden för Ellen Page. Där kör de ju konsekvent på det som du kunde sakna mycket i filmen. Det här drömvärlden. Alltså de bara bygger upp det, presenterar det, du kan göra så här, du kan plötsligt bända husen och husen exploderar. Det, där är det ju så intakt, men man följer ju inte upp det så som vi har diskuterat. Jag kan gå, om du vill, direkt till nummer 8. Jag gör det. Kyssen och humorn med den. Alltså, Joseph Gordon-Lewitt-kyssen med Ellen Page. Och humor, alltså just i den stunden. Jag hade velat ha fler gånger att man charmar till det och inte... så som Alexander Payne eller Polanski med Carnage, att man hela tiden måste slänga in humor när det faktiskt är en allvarlig film. Men att man skulle ha, du sa tidigare i programmet här det är väl Christopher Nolans problem att han är så torr att han aldrig kan ta det. Ja, och då kanske han skulle skitit i det, för att du nämnde till exempel Tom Hardy retas lite med Joseph Gordon-Lewitt, och det har jag glömt, för att det får aldrig fäste liksom. Så ja. Jag tycker att filmen är ju så stel och livlös i hela filmen Inception, att när den scenen kommer så tycker jag bara den känns lite udda. Jag tycker inte det är en dålig scen. Nej. Jag tror att många på Warner Brothers hurrade lite när de fick läsa den scenen och sådär. Men jag tycker inte att jag tycker det lilla utrymmet för liv som finns där, det känns konstigt i den här stela världen som han bygger upp. Och speciellt som man inte, man bygger ju inte vidare på det heller. Alltså det får inte bli någon vidare flörtkänsla och sånt där, eller något problem av den kyssen, utan den bara sker. Ja, precis. Nej, för det finns ju inte tid under de här 2,5 timmar lång filmen är att skapa relation med karaktären, utan de är ju bara med. Men det hade man kunnat, man kunde ha det som ett parallelltema till DiCaprios mycket dysfunktionella relation, i och med att hustrun till och med är död men levande för honom. Alltså så här, men man hade kunnat göra något med det, och där tycker jag ändå glimma till. Det blev det här filmnoir-charmiga som han ändå mycket arbetar efter i den här filmen, att göra episkt just filmiskt. Alltså så här, det ska vara en film som lever vidare i alla århundraden på något sätt. Och där fanns det en sån charm, och nej, man hade kunnat arbeta, men som är det mesta, arbeta igenom det några gånger liksom. 9 så har jag faktiskt det visuella slutet från att DiCaprio vaknar upp på planet. Bra slut känner jag, att speciellt när det hastas på nu för tiden så mycket, i vare sig det är svenskt eller Hollywood, så tar de verkligen sin tid där. Låter honom vakna upp. Det är ett skönt blickspel mellan alla karaktärer. Vi har klarat det och sådär. Och I love it. Han går genom flygplatsen och hur det slutar. Och det här är mycket tack vare nummer 10. Sen får du kommentera. Och det är faktiskt den bästa fucking filmmusiken jag har lyssnat på i modern tid. Det här spåret har jag hela tiden. Och det är Time som... Ja. Filmen avslutas med, som är, vem är det som har Zimmer? Hans Zimmer, precis. Även gjort You're So Cool till True Romance. Han har gjort bra filmmusik och väldigt varierande på ett sätt som jo, inte John Williams. Man har fått mycket John Williams att han i stort sett arbetar med team, att det inte är han som gör musiken längre, utan han har liksom flera kompositörer som jobbar åt honom. Det skiter ju vi, eller hur? Ja, jag tycker att musiken till Inception redan, alltså redan då i trailer eller när det kom i filmen, är skitgrym. Det är en av de få soundtracks som jag ändå har lyssnat på efter jag har sett en film. Det nya där när du pratade om slutet. Det är ju här jag blir, alltså, det är ett blickspel, ja, som scen isolerat så är det en skitfin skriven scen. Problemet är att man har inte byggt upp de här karaktärerna, relationer mellan dem att den scenen inte spelar roll. Så rent sådär. Ja, men jag förstår vad du menar, exakt. Men anledningen att slutet hamnar på plats nummer 9 är ju för att då slutet är så bra. Alltså då pratar vi slutet, avtoningen är så bra att då glömmer jag filmens fel och brister. För att just där, de sista 5 minuterna, så känner jag ändå att de här karaktärerna bryr sig så otroligt mycket om varandra och har haft en lång resa tillsammans. Så att det är därför slutet är så jävla bra. Utan det slutet så hade betydligt fler känt det som vi kan känna under filmens gång. Men slutet liksom... Det jag känner mig slutet om vi går efter de här blickarna som ges när de hämtar sitt bagage. Som jag har sagt, är en bra scen. Men det här funkar mycket bättre om resten av filmen hade byggt upp till den scenen bättre. Det jag stör mig på lite och som folk också pratat så mycket om och diskuterat kring som att det är en stor grej. Det är ju det direkta slutet då när Leonardo DiCaprios karaktär får träffa sina barn igen. Och vi ser den här lilla snurran snurra på bordet som har tillhört Mel då. Och han klipper innan den får ramla eller inte. Det vill säga, är det en dröm eller inte? Ja. Och när jag såg den på bio så tänkte jag så här, ja, snyggt slut. Han slutar med en knorr. Som så många gör. Mm. Men för mig påverkar inte det filmen i sig. Jag tänkte inte på... Jag såg det som att det var en liten blinkning till publiken. Så här, är allting en dröm eller inte? Men sen började folk diskutera det som att, är det här en dröm? Mm. Eller är det inte en dröm? Det är som att folk tar Christopher Nolan på så stort allvar att allting blir så viktigt. Men jag tror inte den scenen är viktig. Den är lika viktig som slutscenen i första Terror på Elm Street. Där Nancy sätter sig i bilen ihop med Glenn, John Depps karaktär och sina kompisar som nu plötsligt lever. De åker iväg och bilen låser sig och taket är så Freddy-färgat. Det är bara ett slut som ska vara en häftig liten förverkeri i slutet. Men det var det allt om Inception. Ja, ja. En framtida klassiker då. Som vi och båda nästa, inte tycker. Nästa gång vill jag ha din temperaturlista. Till nästa film vi tar. Ja, det här var kul. Okej, men ska jag välja film helt fritt då och göra en temperaturlista, så måste du se den filmen och snacka. Okej, men jag ska se. Men då säger jag hejdå, så på återseende, Gustav. Yes. Hej. Vi hörs sen. Hej.